ne diyor? Ayakta içmenin cevazı babı. Caiz olduğu babı. Ve ancak ekmel olanın, uygun olanın, düzgün olanın, mükemmel olanın ne olduğu? Oturarak içme olduğu babı. Evet. İmam Nevevi Rahimahullah bizlere şimdi hadisler nakletmiş. Hadislerden bir kısmı nehyediyor, yasaklıyor. Hatta kim ayakta içtiyse ne yapsın diyor onu? Kussun diyor. İşte az önceki rivayette gördük. Aleyhisselatü Vesselam Ummu Sabit'in evine geliyor. Ayakta su içiyor. Diyor ki İmam Nevevi, "Leyse fi hadihil ahadis bihamdillahi teala işkal." Bu hadislerde bir işkal yok. Yani bir problem yok, bir tezat yok. Zıtlık yok. Ve la fiha da'f. Yani birisi sahih, birisi de zayıf da değil. Sahih hadis hepsi. Bel kulluha sahiha. Ve savabu fiha. Peki nasıl anlayacağız bu iki zıt gibi gözüken hadisleri? Birisi de, ikisi de sahih, birisi nehyetti, birisi ayakta içti diyor. Ve savabu fiha enne nehye fiha mahmulun ala kerahetit tenzih. Tenzihen mekruh. Yani Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi yasaklıyorsa, sonra ardından gidip onu yapıyorsa, bu iş haramlıktan nereye düşüyor? Mekruh haline düşüyor. Ve emmâ şurubu sallallahu aleyhi ve sellem kaimen febeyan lil cevaz. Yani Aleyhisselatü Vesselam bir taraftan kusun diyor, bir taraftan da ayakta su içiyor. Nasıl anlayacağız? Diyor ki ayakta su içmesi bu işin caiz olduğunu bize göstermesi içindir. Yani ayakta su içmenin caiz olduğunu göstermek. Ama eftal olan hangisi? Biz buradan ne anlayacağız? Oturarak içmek. Fela işkala ve la taaruda ve hâzellezî zekernâhu yeteayyenu el masîr ileyh. Bu diyor bizim yapmış olduğumuz iki hadis arasındaki cem olayı, hadisleri bu şekilde hep birlikte anlama olayı yapılması gereken, varılması gereken hükümdür. Evet. Burada sonra uzun bir usulî bir kaide zikrediyor. Mesela diyor ki şayet dense ki keyfe yekunu şurbu kaimen mekruhan ve kad faalehu nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ayakta su içmeye niye mekruh diyoruz o zaman? Yani ayakta su içmek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yapılmış, uygulanmış bir fiil. Hoş geldiniz İsmail Bey. Ayakta su içmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir fiil. Onu yaptığı bir fiile nasıl olur da mekruh dersiniz diyor. Cevap ise diyor, enne fi'lehu sallallahu aleyhi ve sellem izâ kâne beyanen lil cevaz la yekûnu mekruhan. Bel beyan vacib aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu yaptığına biz mekruh diyemeyiz. Niye? Çünkü o bunu yapma gayesi ne? Ayakta su içmesinin gayesi ne? Bunun caiz olduğunu göstermesi. Caiz olduğunu göstermesi. Fakat sebete anhu ennehu sallallahu aleyhi ve sellem tevadda marraten merra ve tafe ala ba'irin ma'a ennel icma'a ala ennel vudu'a selasen ve tavafe maşiyen ekmel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken bir kere yıkadığı da sabit azalarını. Ama ekmel olan hangisi? Üç kere. Aleyhisselatü vesselam en eftal olanı bırakır mı? Bırakır. Niye bırakır? Ümmetine az olanı yapmanın da caiz olduğunu göstermek için. Tavaf yürüyerek yapmak eftal olan, icma ile. Ancak Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Bineğiyle Kabe'nin etrafında tavaf etti. Bineğiyle tavaf etti. Bu niye bunu yaptı Aleyhisselatü Vesselam? Ümmetine bunun caiz olduğunu göstermek için. Bugün insanlar yaşlanıyorlar, hacca gidiyorlar. Tekerlekli sandalye. Eskiden daha önce yaşlıları omuzlarında kimler taşıyor tahtalarda? Taşıyorlardı böyle. Tabut gibi. Yaşlı teyzeler, amcalar oturuyordu. İnsanlar omuzlarında onları tavaf ettiriyorlardı. Yani Aleyhisselatü Vesselam bir şey yaptığı zaman, bir fiil yaptığı zaman fukaha hemen onu ne yapıyor? Arıyor, alıyor, inceliyor, araştırıyor. Bir sürü hükümler çıkarıyor. Allah Teala dinini beyan ederken, dinini açıklarken böyle neler yaptırıyor Resulüne? Bazı fiiller, davranışlar yaptırıyor. Mesela ilginçtir. Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabe'de devesi üzerinde tavaf yapmasından alimlerin çıkardığı bir hüküm var. Çok ince bir fıkıh bu. Diyorlar ki, eti yenen hayvanın idrarı necis değildir. eti yenen, etini yemenin caiz olduğu hayvanın idrarı, dışkısı necis değildir. Sabaha kadar düşünürüz, belki aklınıza gelmez. Evet, nasıl çıktı buradan o? Diyorlar ki, deve gibi bir hayvanın 7 defa dönülerek yapılan tavafta, 7 şartta idrar yapma ihtimali ve dışkısını yapma ihtimali nedir? Çok yüksektir. Değil mi? Çok yüksektir. Orada insanlar tavaf yapıyorlar ve namaz kılıyorlar. Bunu bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demek ki devenin idrarının, devenin dışkısının necis olmadığını ne yapıyordu? Biliyordu ki deveyi oraya ne yaptı? Tavafa soktu. Tabi başka deliller de var. O başka delilleri güçlendirmek için bunu da ne yapıyorlar? Alimler zikrediyorlar. Yani görüyor musunuz? İnna nahnu nazzalna ileyke zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ileyhim. Biz de sana zikri indirdik. İnsanlara indirileni ne yapman için diyor? Açıklaman için. Yani Resulullah'ın beyanı açıklaması sadece dil ile değil, fiille bile oluyor. Bak. Çok önemli bir hüküm. Evet. Diyor ki Nevevi, "Nazairu hada gayru munhasira fe kana sallallahu aleyhi ve sellem yunebbihu ala cevazi şey marraten ev marrat." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyin caiz olduğunu göstermek için ne yapardı? O caiz olduğunu göstermesini istediği fiili bazen bir defa, bazen defalarca yapardı ki insanlar bunun caiz olduğunu görsünler diye. Ve yuvazibu alel eftal minhu. Ancak eftal olanı ne yapardı? Sürekli olarak yapardı. Yani birkaç kere cevazı göstermek için, o işin caiz olduğunu göstermek için bir şeyler yapardı. Ama eftal olanı sürekli tercih ederdi. Yani bizler de şimdi ya ilim bize şu gevşekliği vermemeli. Okuduk, öğrendik, ayakta su içmek yani caizmiş. En hafifi mekruhmuş. Tamam mı? O zaman ayakta su içelim dememeliyiz. Eftal olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti eftal olanı yapmak? Muvazaba etmek, devam etmek, sürekli olarak yapmak. Evet. Hafız İbn Hacer ne diyor Fethül Bari'de? Ayakta su içmekle alakalı. Hâdâ, diyor ki bu konuyla alakalı. وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض. Bu diyor, yani hadisleri böyle cem etmek, yasak hadisleriyle cevazı gösteren hadisleri cem etmek en iyi şeydir diyor. Metottur, yöntemdir bu konuda. Lecne-i Daime'nin fetvası var. Diyor ki, asıl olan diyor insanın ne yapması? Oturarak su içmesi. Asıl bu. وهو أفضل. Eftal olan da bu. وَلَهُ اَنْ يَشْرُبَ قَائِمًا. Ancak bir kimse ayakta da ne yapabilir? Su içebilir. وَقَدْ فَعَلَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem الْاَمْرَيْنِ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikisini de ne yaptı? Yaptı. لِدِّلَالَةِ عَلَى اَنَّ الْاَمْرَ فِي ذَٰلِكَ وَاسِعٍ. Niye ikisini yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bu konudaki onu da yapsan, bunu da yapsan aynı, yani geniştir. Kimse kimseye bu konuda ne yapamaz? Yüklenemez, kınayamaz. Tabi zannedersem İmam Şafii rahimahullah diyor, men hafiza hüccetun ala men lem yahfaz. Bunu böyle bazen men hafiza hücceden diye ezberler, o söylüyor, yanlış. Men hafiza hüccetun. Men burada müfteda, hüccetun haber. Ezberleyen, delili ezberleyen hüccetun üstün olur. Kime? Ala men lem yahfaz. Ezberlemeyene, bilmeyene. Bir gün okuldayız. Hadis fakültesindeyiz. Teneffüste bir tane çocuk bir meyve suyu almış. Ayakta üşüyor. Bir tanesi de hemen ona dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki la yeşrebenne ahadun minkum kaimen. Sizlerden birisi sakın ayakta su içmesin. Femen nesiye fel yestaki. Kim unuttuysa kusun. İnkar etti ona. Öbür şöyle dedi ki bu bahsi dedi Fethül Bari'de okudun mu İbn-i Hacer'de? Dedi orada bunu oku. Ondan sonra bana ne yap? İnkar et. Yani şimdi Lecne-i Daime'nin fetvası ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye bunu yapmıştır ve bunu yapmıştır? لِدِّلَالَةِ عَلَى اَنَّ الْاَمْرَ ف۪ي ذَٰلِكَ وَاسِعٍ. Bu konudaki görüş vasi'. Geniştir yani. adamı ayakta su içerken gördüğünde büyük bir günah işliyormuş gibi, haram işliyormuş gibi tepki verme. Olayın fıkhını bir ne yap? Anla. Evet, eftal olan, evet, en iyi olan insanın ne yapması? Oturarak su içmesi. Ancak bir insan ayakta su içiyorsa ne yapacaksın bu konuda da? Bu konunun vasi olduğunu, geniş olduğunu bileceksin, göreceksin. Evet. Çünkü deliller bunu gösteriyor. Yani deliller, tabii bazı alimler diyor ki, ayakta içmek haramdır. Ayakta içmek haramdır. Şimdi bunu dediğin zaman, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ayakta içtiği hadislere ne yapmak zorundasın? Cevap vermek zorundasın. Onun için bak, İmam-ı Nevevi, İbni Hacer, aynı şeye dikkat çektiler. Dediler ki bu yol, yani haram dememek ayakta içmeye. Haram dememek itirazdan selamette olmayı gerektirir. Yani bunu dersen kimse sana itiraz edemez. Ama sen haram dersen sana başlar itirazlar gelmeye. Peki Aleyhisselatü Vesselam'ın az önce gelen hadis, ayakta su içmesine ne diyeceksin? Ummu Sabit'in evinde geldi, ayakta su içti. Ama buna cevap veriyor haram diyen alimler. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyaçtan dolayı ayakta içti. Çünkü duvara asılıydı o şey. Kırba. Ondan oturarak içme imkanı yoktu. Bu sebeple ne oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta içti. Peki bu ilk itirazdan kurtulduk. Kurtuldunuz. Peki şu rivayete ne diyeceksiniz? Ali radıyallahu anh Kufe'de Er-Rahbe denen bir kapı var. Şehrin girişinde böyle bir kapı. Oraya su geldi. Suyla geldi. Feşeribe kaimen. Ayakta su içti orada. Ve kâle ve inni râitu Rasûlallah sallallahu aleyhi ve sellem fe'ale kemâ râitumûni fe'altu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi beni şu anda gördüğünüz gibi ayakta içerken su içerken ayakta gördüm. İşte İbn-i Hacer'le nereye kaçıyor? Diyor ki itirazdan selim olman lazım. Çünkü sana birileri gelip ne yapar? Başka deliller de getirirler. Evet, ama eftar olanın oturarak içmek olduğunu ne yaptık? Bu şekilde öğrendik. Hadislere gelelim. İlk hadis İbn Abbas hadisi. Sakaytun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem min zemzem feşeribe ve huve kaim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zemzem ikram ettim. O da nasıl içti zemzemi? Ayakta içti. Al sana bir delil daha. İtiraz yine geldi. Haram diyen adama itiraz gelir. Haram diyen adama itiraz gelir bu konuda. Bu hadis muttefakun aleyh. Memlekette bununla alakalı ne var? Zemzem geldiği zaman ne yapılıyor insanlar? Oturuyorsa ayağa kalkıyor. Böyle bir şey yok. Yani bu hadise binaen buradan böyle bir şey olmuş, esinti olmuş. Nedir asıl olan? Sen ayaktaysan içebilirsin ayakta. Kıbleye dönmene de gerek yok. Bazıları kıbleye de dönüyor. Olduğun hal üzere yani. Tekellüfe girmeye gerek yok. Oturuyorsan oturarak iç. Bir alemin sözü var, çok hoşuma gidiyor. Diyor ki, öyle bir zamanda yaşıyoruz ki diyor, ahval, öyle bir zamanda yaşıyoruz ki yani ibadetler alt üst olmuş. İnsanların sünnete olan bağlılığı öyle bir hal almış ki farzdan daha sıkı. İnsanların bidatlere olan bağlılığı öyle bir hal almış ki farzlardan, farz müekketlerden, farz ayınlardan daha şey. Ya şimdi hacı ziyaretine gittiğin zaman eğer zemzemi oturarak içersen insanlar büyük bir günah işlemiş gibi bakıyor. Ama tepsiyle zemzemi getiren belki başı açık bir kadın. Kimsenin ona şeyi yok. İnkar yok değil mi? O normal bir şeymiş. Şeytan böyle oynuyor insanlarla. Kandil gecelerinde o 5 vakit namazı kılmayan, yani günde 5 defa büyük günah işleyen, hatta bir görüşe göre dinden çıkan adam ne yapıyor? Kandil gecesinde koştura koştura camiye gidiyor. Evet. İkinci hadis Anin Nezzal İbn Sebra radıyallahu anhu قال أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. Bu rivayet Buhari'de. Başka bir itiraz. Bu hadis az önce söyledi. An İbn Ömer radıyallahu anhu قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ne yapardık? Yürüyerek yemek yerdik. Ve neşrabu ve nahnu kıyam. Ayaktayken ne yapardık? su içerdik. Dördüncü hadis. Amr ibn Şuayb an Ebi Ancetti radıyallahu anh kâle râitu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yeşrabu kâimen ve kâiden. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ayaktayken de, otururken de, içerken gördüm. Evet, yani bakın olay tek bir olay değil. Yani şayet bu rivayetler aleyhissalatü vesselam ayakta içtiğini gösteren rivayetler Ummu Sabit'in evinde olan rivayetin aynı olayı anlatan rivayetler olsaydı çıkış noktası vardı haram diyenlere. Derlerdi ki hepsi aynı olayı anlatıyor. O olay da peygamberin ihtiyaçtan dolayı yapmış olduğu bir olaydır. Bu sebeple ayakta içmek haram olarak kalmıştır diyebilirlerdi. Ama olay hep farklı. Bir defasında zemzem getirilmiş. Değil mi? Bir defasında diyorlar ki içerken, ayakta içerken gördük. Oturarak içerken de gördük. Bunların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birden fazla ayakta içtiğini ne yapıyor bizlere gösteriyor. An Enes radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu neha. Şimdi İmam Nevi nehi hadislerini, yasak hadislerini getirdi. En yeşrabar raculu kaime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanın ayakta su içmesini yasakladı. Kale katade fekulna li Enes fel eklu kale zâke eşer ev akbes. Enes'e dedik ki, Katade diyor ki peki ayakta yemek yemek. Enes diyor ki ayakta yemek yemek daha pis bir şey, daha kötü bir şey. İçmekten daha kötü bir şey. Altıncı hadis Ebu Hurayra hadisi. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yeşrebenne ahadun minkum kaimen. Sizlerden birisi ayakta ne yapmasın? İçmesin. Femen nesiye fel yestaki. İçen ne yapsın? Kussun. Demek ki buradan da neyi görüyoruz? Ayakta su içmenin oturarak su içmenin eftal olduğunu görüyoruz. Bugün de işte doktorlar konuşuyorlar. Değil mi? Ne diyorlar? Sağlık bakımından da, sıhhat bakımından da insanın oturarak su içmesi nedir? En sağlıklı olanıdır. Yani ayakta içtiğin zaman nefes borunda, yemek borunda dümdüz. Suyun mideye vurması, suyun yapmış olduğu tahrip daha büyük diyorlar. Ama oturarak içtiğin zaman su ne yapıyor böyle? Dağlardan akar gibi, nehirler gibi böyle. Bir o tarafa çarpıyor, bir tarafa yumuşaya yumuşaya. Mideye ne yapıyor? Doktorlar da bilir burada. Tıp okuyorsunuz değil mi? Evet. Yanlışımız varsa düzeltin. Evet. Burada kalalım. Allah nasip ederse. Önümüzdeki hafta yemek bahsinin son iki babını alacağız. Ardından da libas bahsi geliyor. Libas bahsi önemli bir bahis. Yine yemekte birkaç arkadaşa tembih ettim, uyardım. Birçok kardeşim paçaları, giymiş oldukları elbiselerin paçaları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasaklamış olduğu çizginin altında. Yani bunun şeyi yok. Az önce ayakta içenlere şey yaptık. Nasıl yumuşak geçiş yaptık. Dedik mekruhtur dedik. Ancak paçaların bilekten aşağı inmesine dair yumuşak bir geçiş yok. Yumuşak bir geçiş yok. Hatta geçen buraya gelen Şeyh Albani Rahimahullah'ın öğrencilerinden olan Şeyh Ebu Halid Velid bin Muhammed Seyf Nasr. Bu da ders verdi hatırlıyorsanız. Onun kitabı var. El-İsbal li gayri huyala. El-İsbalu li gayri el-huyala. İnsanın elbisesini kibir olmadan da yapması, uzatması. Bunun hükmü. Bununla alakalı bir ne yazmış? Kitap yazmış. Kitap burada ödünç olarak alıp okumak isteyen kardeşlere ne yapabiliriz? Bu kitabı verebiliriz. Bundaki bütün delilleri görebilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolda sahabeyi durdurup uyardığı bir konu bu. Senin için diyor, Resulullah'ta güzel bir örnek yok mu? Kaldır diyor elbiseni. Elbiseni kaldır diyor. İnşallah bu konuya da ne yapacağız? Değineceğiz. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.